Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства вядуцца, але дата не называецца. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Хто яны? Гомельскія прадпрымальнікі змагаюцца супраць кабальных умоваў арэнды. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзіна, у простай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Другія перадвыбарчыя дэбаты кандыдатаў на прэзідэнта ЗША, якія адбыліся ў штаце Нью-Йорк, пачаліся з абмеркавання пытанняў беспрацоўя, падатковай і энергетычнай палітыкі. Дзейны прэзідэнт Барак Абама абвінаваціў свайго суперніка рэспубліканца Міта Ромні ў тым, што той служыць інтарэсам багатых і нафтавых кампаніяў. Ромні ў сваю чаргу скрытыкаваў эканамічную палітыку адміністрацыі Абамы, адзначыўшы, што яна прывяла да росту колькасці беспрацоўных. У часе дэбату абмяркоўваліся і знешнепалітычныя пытанні, у тым ліку напад на амерыканскае консульства ў лібійскім горадзе Бенгазі, у выніку чаго загінулі амбасадар ЗША ў Лібіі і яшчэ трое амерыканцаў. Абама заявіў, што нясе адказнасць за забеспячэнне бяспекі амерыканскіх дыпламатаў, якія працуюць за мяжой. Трэцяе кола перадвыбарчых дэбатаў паміж кандыдатамі на прэзідэнта адбудзецца 22 кастрычніка. Прэзідэнцкія выбары ў ЗША прызначаныя на 6 лістапада. Прадстаўнік расійскага следчага камітэту заявіў сёння, што супраць лідара апазіцыйнага левага фронту Сергея Удальцова і яшчэ некалькіх апазіцыйных лідараў распачатая крымінальная справа. Владзімір Маркін патлумачыў, што падставай стаў фільм «Анатомія пратэсту 2», паказаны на тэлеканале НТВ. Удальцов абвінавачваецца ў падрыхтоўцы да арганізацыі масавых непарадкаў. Названыя і прозвішчы іншых абвінавачаных – гэта Леонід Развазжаю і Константин Лебедзев. У іх кватэрах сёння адбыліся ператрусы, яны дастаўлены ў следчы камітэт на допыт. У фільме «Анатомія пратэсту 2» расказваецца, што Сергій Удальцоў і некаторыя іншыя апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Паводле следчых, абнародаваныя ў фільме кадры сустрэчы Удальцова з грузінскімі палітыкамі з'яўляюцца сапраўднымі. Сам Удальцоў заяўляе, што ні з якімі грамадзянамі Грузіі не сустракаўся і абвінавачвае стваральнікаў «Анатоміі пратэсту 2» у хлусні. Апазіцыя называе тое, што адбываецца, рэпрэсіямі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі прапанаваў парламенту кандыдатуру лідара кааліцыі «Грузінская мара» Бідзіны Іванішвілі для зацверджання яго на пасадзе прэм'ер-міністра. Іванішвілі з'яўляецца палітычным апанентам грузінскага прэзідэнта. Кааліцыя «Грузінская мара», якую ён ачольвае, атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка, апярэдзіўшы партыю «Адзіны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі. Аднак, нягледзячы на гэта, Саакашвілі на знак пашаны волі выяўлення народу вырашыў даверыць Іванішвілі фармаванне новага ўраду і рэкамендаваць яго на пасаду прэм'ер-міністра. Міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі выказаў занепакоенасць, што ўзброены канфлікт, які працягваецца ў Сырыі ўжо болей як паўтары гады, можа выйсці па-за межы гэтай краіны і перарасці ў поўнамаштабную вайну ва ўсім рэгіёне. Сёння ў сваім выступе ў Бейруце Брахімі заявіў, што гэта непазбежна адбудзецца, калі не будуць зробленыя рашучыя крокі, накіраваныя на завяршэнне канфлікту ў самой Сырыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных